No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Nie masz przy sobie dowodu osobistego? Spokojna głowa. Dzięki aplikacji mObywatel wyrobienie dowodu w komórce zajmuje minutę. Ściągnij nową wersję z App Store lub Google Play. mObywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. To poniedziałek, 14 dzień sierpnia. Minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przed Pałacem Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia awansów generalskich. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, jak ważne są one w kontekście wojny na Ukrainie. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada kolejne działania związane z ochroną granic. Ma to związek z nieustającym naporem migrantów od strony Białorusi. Od dziś w Radio Buku do wysłuchania jest druga część Matki Królów Józefa Ignacego Kraszewskiego. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że funkcja generała w czasie wojny na Ukrainie niesie wielkie zobowiązanie. Przed Pałacem Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia awansów generalskich wyróżnionym oficerom. Prezydent tłumaczył, że dzisiejsze awanse są wyjątkowe, także ze względu na czas, w którym są wręczane. To jest z jednej strony absolutnie wzorowa ocena dotychczasowej służby dla Rzeczypospolitej, za którą z całego serca dziękuję. Ale to jest także i wielkie zobowiązanie, zwłaszcza w tych czasach, wobec wojny, która toczy się za naszą granicą, wobec realnego niebezpieczeństwa, w jakim znalazła się Europa i świat, wobec realnych gróźb, które padają pod adresem Sojuszu Północnoatlantyckiego, jego członków, w tym Polski. Siódmiarywanych na kolejny stopień do poziomu generała broni awansowano wiceszefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Dariusza Łukowskiego oraz szefa do spraw szkolenia w dowództwie generalnym Marka Sokołowskiego. Drugą generalską gwiazdkę, czyli awans z generała brygady do stopnia generała dywizji, otrzymało 6 oficerów. Prezydent wziął dziś także udział w apelu pamięci na wojskowym cmentarzu na Powązkach, gdzie uczczono żołnierzy walczących w Bitwie Warszawskiej. Przypomnijmy, że w setną rocznicę tego wydarzenia Polskie Radio wydało unikatowy album płytowy Bitwa, którą ocaliła Europę, pod honorowym patronatem Rady Mediów Narodowych. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska potrzebuje silniejszej ochrony granic. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych premier podkreślił, że rząd podejmuje różne działania, aby powstrzymać przybywanie migrantów do Polski. Doinwestowaliśmy Straż Graniczną, a nawet zaangażowaliśmy wojsko, by wszyscy, którzy mur sforsują, wiedzieli, że będą poszukiwani i deportowani. Działamy na forum europejskim. Polska dyplomacja przekonuje pozostałe kraje Unii do naszego planu. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, czyli Frontex, musi być zreformowana. Potrzebujemy silniejszej ochrony naszych granic. Komisja Europejska powinna przebudować budżet, aby wesprzeć rozwój państw będących źródłem masowej imigracji. Kwestia ochrony granic ma być jednym z tematów jesiennego referendum. Zaprezentowane dziś czwarte pytanie brzmi: czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? Władze Pragi nie zgodziły się na pomnik pierwszego prezydenta Turcji, Mustary Kemula Ataturka. Z wnioskiem o zgodę na jego budowę wystąpiła turecka ambasada w Czechach. Więcej o tym w korespondencji Wojciecha Stopy. 3-metrowy pomnik Atatürka na 1,5-metrowym cokole miał zostać wzniesiony w związku ze stuleciem powstania Republiki Turcji. Proponowano, by stanął w parku przy ulicy Ankarskiej. Czeska prasa wskazywała na brak jakichkolwiek związków pomiędzy ojcem współczesnej Turcji a stolicą Czech. Przypominano, że Atatürk przebywał jedynie w Karlowych Warach. Wysunięty przed 8 laty pomysł budowy jego pomnika w uzdrowisku upadł po protestach społeczności ormiańskiej. Teraz na pomnik ojca Turków nie zgodziły się władze stołecznej dzielnicy Praga 6. Burmistrz Jakub Starek zaznaczył, że decyzję podjęto po konsultacji z resortem spraw zagranicznych. Przy całym szacunku dla założyciela nowoczesnego świeckiego państwa tureckiego doszliśmy do wniosku, że nie umieścimy jego pomnika na terenie naszej dzielnicy, dodał wiceburmistrz Pragi 6 Jan Lacina. Wojciech Stopa, Polskie Radio Praga. Już 100 tytułów znajdą słuchacze w Radiobooku. Polskie Radio co 2 tygodnie bezpłatnie udostępnia w internecie dzieła literatury polskiej i światowej w formie dźwiękowej. To mistrzowskie interpretacje utworów od lat nagrywane w studiach Polskiego Radia. Od 19 w Radiobooku dostępna jest dla słuchaczy druga część powieści matka królów Józefa Ignacego Kraszewskiego, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kuchowa. Przypominamy bardzo ważny utwór historyczny człowieka, który napisał najwięcej książek w historii literatury polskiej. Józef Ignacy Kraszewski napisał 600 utworów, w tym 232 powieści, 144 społeczne i 88 historycznych. I właśnie do tych historycznych, niezwykle ważnych, chociaż nieco zapomnianych utworów zalicza się Matka Królów. To opowieść o losach Zofii Holszańskiej, czwartej żonie króla Władysława Jagiełły. W radiobooku najwięcej jest utworów Henryka Sienkiewicza. Dostępne są także m.in. dźwiękowe interpretacje powieści Stefana Żeromskiego, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Gabrieli Zapolskiej, Josepha Konrada i Balzaka. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na kanale na YouTube i na Facebooku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce czas na sport. Robert Grzędowski. Polscy koszykarze grają w Gliwicach z Bośnią i Hercegowiną. To drugi mecz prekwalifikacji olimpijskich, konkretnie ich fazy grupowej. Jest czwarta minuta drugiej kwarty, a biało-czerwoni prowadzą 36-25. Trwa też, choć dopiero od kilku minut, ostatni mecz pierwszej kolejki angielskiej Premier League. Manchester United gra w Teatrze Marzeń na Old Trafford z ekipą Wolves. Jest szósta minuta, na razie bez bramek. Na Wyspach głośniej niż o tym meczu jest dziś jednak o historycznym, rekordowym transferze. Ekwadorczyk Moises Caicedo przechodzi z Brighton & Hove do Chelsea Londyn. Tak kończy się transferowa saga, w czasie której Caicedo odmówił przenosin do Liverpoolu, bo to niebieskim z Londynu kibicuje od dziecka. Według medialnych doniesień Chelsea zapłaciła za pomocnika rekordowe 115 milionów funtów. Klub zmienia też Brazylijczyk Neymar, wybrał kierunek arabski i z PSG przechodzi do Al-Hilal. To jeszcze nie jest informacja w pełni oficjalna, ale padło słynne here we go, dobrze zorientowanego na rynku transferowym Fabrizio Romano. Mbappé in, Neymar out. Taką okładką brazylijską gwiazdę PSG żegna dziennik L'Équipe. Według sportowej gazety to strata dla stołecznego klubu, ale przede wszystkim dla świata futbolu. Zabraknie jego talentu, czasami sporadycznego i chwiejnego, pisze dziennik. Szerokim echem odbiły się rewelacje L'Équipe dotyczące kulis negocjacji odejścia Brazylijczyka. Od ponad roku miał się tego domagać jego klubowy kolega, Kylian Mbappé. To nie przypadek, że informacja o transferze Neymara zbiegła się z komunikatem o pozostaniu Mbappé w PSG. Jak podkreśla Le Monde, Neymar stał się w paryskim klubie persona non grata. Powodem był głównie jego imprezowy styl życia i brak zaangażowania na boisku. Neymar rozegrał z PSG 173 spotkania, strzelił 118 goli i zdobył 10 trofeów. Zabrakło jednak tego najważniejszego, czyli Ligi Mistrzów. Paryż, Stefan Folter, Polskie Radio. Tymczasem nieudany okazał się debiut Czesława Michniewicza na trenerskiej ławce Abha FC. Zespół Michniewicza i Grzegorza Krychowiaka przegrał właśnie z Al-Hilal 1-3 w pierwszej kolejce saudyjskiej Ekstraklasy. A na zakończenie czwartej kolejki polskiej PKO BP Ekstraklasy Warta Poznań zremisowała z Ruchem Chorzów 2-2. We wtorek na przeważającym obszarze kraju będzie słonecznie, jedynie na północy oraz na ziemi lubuskiej zachmurzenie umiarkowane i okresami tam jest przelotne opady deszczu i burze. Przeważnie od 31 do 34 stopni, nieco chłodniej nad morzem. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. I w tejże tonacji witają państwa bardzo serdecznie Krzysztof Sagan, Marek Pawłkiewicz, Marek Chorodniczy i Rafał Porzeziński. I zaczniemy od takiego przypomnienia, niechaj wżdy postronne narodowy znają, że Warszawa nie gęsi, swoich panków mają. Ksenna. Bo ja wiele jeszcze nie rozmawiam, porzucony. dowiesz się, kto cię tu zacząłeś, nad tym tobą cały świat siedzi w brudnej ulicy, niepotrzebne nikomu. Dzieci w brudnej ulicy, dzieci bez swoich domów. W ciągłym strachu mijać czas, nie jesteś pewny następnego dnia. Aby żyć, musisz iść grać, rodzinę upilisz, tylko twój strach. Dzieci w brudnej ulicy, niepotrzebne nikomu. Dzieci w brudnej ulicy, dzieci bez swoich domów. Dzieci w ulicy, dzieci w ulicy, dzieci w ulicy, dzieci w ulicy. Weselu pokaż pośród bloków, nie mogą znaleźć bez tego ja. Zło otacza ciebie szczelnie, miłość to wszystko, czego ci brak. Oni udają, że myślą o tobie, ich mowy to tylko odchłań bez dna. Dzieci w trudnej ulicy, niepotrzebne nikomu. Dzieci w trudnej ulicy, dzieci bez swoich domów. Dzieci w trudnej ulicy, niepotrzebne nikomu. Dzieci w trudnej ulicy, dzieci bez swoich domów. Dzieci w ulicy, dzieci, dzieci, dzieci, dzieci, dzieci, dzieci, dzieci. Coś te ulice chodzą ci dzisiaj po głowie, bo najpierw fascynująca ulica, ta na pewno nie była fascynująca od strony tekstu oczywiście, bo Ksenna wyjątkowo zadziorny, dobry, dobry zespół, ale temat smutny oczywiście. Mm. Ale kochani, to była naprawdę taka ekipa, same charakterniaki, bo tam Zygzak na wokalu, potem co prawda przez chwilę Falconetti go zastąpił, ale kogo tam nie było? No, Markus, Gogo Schulz, Dubiel, Sidney świętej pamięci, no to była naprawdę formacja, która no, tętniła punkowskim, warszawskim splinem. Chyba w Skarpie zagrali po raz pierwszy w Domu Kultury Skarpa. No, stare dzieje, ale dobrze wrócić. I teraz znowu będzie podobnie jak w pierwszej godzinie, bo wtedy było Exploited i Inner City, a teraz jest TZN Ksenna i bardzo łagodny utwór, tym razem ze Szwecji. To jest nowość, płyta ukazała się dosłownie kilka tygodni temu. Room 412 nosi tytuł, a przygotowała go taka szwedzka piosenkarka ze Sztokholmu, która nosi pseudonim Jota. Od dzieciństwa interesowała się sztuką, potem hobbystycznie zaczęła nagrywać muzykę. Była końcówka lat 90-tych, to jest dosyć dawno. Mm-hmm. Potem współpracowała między innymi z śmietanką DJ-ów techno i house, między innymi Johnem Aquavivą, ale też Hakanem Lipdo. Tak ważni DJ-e, jeżeli chodzi o szwedzką scenę elektroniczną. Nagrała 5 albumów, blisko jej do klimatów, które też często prezentujemy w naszym programie, czyli Italians Do It Better. A zatem przed nami Jota i utwór Hey Little Girl. Hey, No i jak podoba ci się Jota? No nie mam za wiele do powiedzenia o Jocie. Było łagodnie, przyjemnie, ale przypomniało mi się, bo wiem, że byłeś współorganizatorem Jarocina kiedyś, prawda? Był taki moment, taki epizod. A tak, jeden z koncertów w ramach festiwalu Jarocińskiego. Przypomniało mi się, słuchałem Joty, ale myślałem ciągle o tych legendach naszej sceny punkowej i wiesz, że Ksenna nie wystąpiła w Jarocinie. Dlaczegoż? Nie miałem pojęcia o tym. Bo mówili, że to milicyjny festiwal, widzisz? A jednak. Tacy byli. Ale później po latach, jak już to się zmieniło. Tak zwana czarna legenda Jarocina. Troszkę się w nią wpisali. Tak. Ale ja tam się dobrze czułem. Nie czułem jakoś pałek na plecach tam. No a przed nami kolejna legenda, jeżeli mówimy o polskiej muzyce, ale znów zupełnie innej bajki, bowiem mówimy o zespole 2 plus 1. O, i niektórzy mogą się zdziwić, że ten zespół prezentujemy w naszym programie. A dlaczego? Jednak, przecież 2 plus 1 to jest trójka, to wszystko się zgadza. To się zgadza, jeżeli chodzi o liczby, absolutnie. Tak. Zresztą ostatni utwór, którego słuchaliśmy, też tam miał cyferki w tytule, jeśli chodzi o płytę, z której był prezentowany. Mhm. Tutaj jesteśmy w roku 83 i na płycie Bez Limitu, która można spokojnie powiedzieć, że była polską, jedną z takich polskich ważnych płyt elektropopowych, takich synthpopowych. I 2 plus 1 bardzo rozmaitych stylistykach przecież nagrywało i grało. No ale ta płyta właściwie w 100% wypełniona utworami o takim charakterze właśnie elektronicznym. Tekst napisał Andrzej Mogielnicki, jeden z największych hitów tego zespołu. Rekwiem dla samej siebie. Nie stać! Och, Ela, naprawdę dziękujemy. Z pazurem ten wokal bardzo. Ja powiem tak zaśpiewany, ale tekst też się broni. Tak, no i elektronika nasza polska, 83. Tak, 83 rok, niesamowite. A teraz jesteśmy w roku 1994 i słuchamy gościa, którego imidż sceniczny i fryzura bardzo przypominają Andy'ego Warhola. Zwłaszcza tak działo się w latach 90. Troszeczkę w tej chwili może mniej. Bardzo ciekawa postać, ekscentryczny producent z Finlandii. Popularność zyskał za sprawą kontraktu z Warp Records, ale wcześniej nagrywał też bardzo z dużymi sukcesami w, po prostu w Finlandii, między innymi wytwórni Sako, Miki Wajniego z Panasonic. Miesza jazz, elektronikę, afrobeat, rock progresywny i mnóstwo innych tradycji muzycznych, ale tworzy niesamowity klimat i wyprodukował co najmniej kilka bardzo dużych przebojów, w tym ten, którego posłuchamy za chwilę. Jimmy Tenor, Take Me Baby. Dla mnie dźwięk za monotonny, ale wokal super, z tekstem nie poszalał. Nie poszalał, ale jest wulgar w tym utworze, niesamowity. Love me, tak. Love me baby now. Jimmy Tenor wciąż nagrywa i nagrywa ostatnio bardzo dobrą płytę, nagrał taką, która takich klimatów nie zawiera właściwie w ogóle. choć elektroniki odrobinkę na niej jest. Głównie jazz, głównie takie klimaty wokół King Crimson lat 80. i jeszcze wiele, wiele innych. A teraz, warto sięgnąć. Teraz historyczny moment. W ogóle przede wszystkim chcę wyrazić żal, że byłem tak daleko w momencie, kiedy tuż koło Myśliwieckiej po drugiej stronie Wisły grali ci, na których naprawdę czekaliśmy. Ty poszedłeś, powiedz... Razem parę, z 55, może nawet 60 tysiącami. O tym, co straciłem, fanów, nie będąc na depeszę. Nie chcę zbyt dużo mówić. Powiem tylko, że straciłeś dużo. Był to świetny koncert. Bardzo przyzwoicie nagłośniony, jak na ten obiekt. Przynajmniej jeżeli chodzi o miejsce, w którym stałem. A zawsze wybieram na stadionie nadawno specjalne miejsce, żeby słyszeć lepiej. No, tuż przed reżyserką. No. No właśnie. I zabrzmiało całkiem przyzwoicie. Koncert, jeżeli chodzi o zestaw utworów, bardzo dobry, zespół świetnej kondycji, emocje dosyć długo nie opadały. Bardzo się z tego koncertu cieszę. Zespół czy duet? I to jest bardzo ciekawe. Nie zespół, bo Depeche Mode grała jeszcze z dwoma świetnymi muzykami na scenie. Oprócz nich tam oni się znajdują. Owszem, nie są w składzie zespołu. Nie są wymieniani jako członkowie zespołu Depeche Mode, ale już od bardzo, bardzo wielu lat im towarzyszą. Natomiast bardzo ciekawie się składa, bo kończymy przegląd depeszowy dosłownie właśnie wtedy, kiedy przychodzi czas na Memento Mori, właśnie na Memento Mori Tour, kiedy zespół dosłownie w zeszłym tygodniu skończył turnę po Europie i teraz robi sobie przerwę. A my w takim razie nie będziemy się zbyt dużo nad tą płytą rozwodzić, bo już robiliśmy to co najmniej kilkukrotnie i powiem tylko króciutko. Depeche Mode, Always You. Holiness of endless. byłoby miło, gdyby to był ostatni albo kolejny singiel z tej płyty, bowiem uważam, że jest jednym z najlepszych na całej płycie. I tak oto kończy się przegląd utworów zespołu Depeche Mode z każdej wydanej płyty i rozpoczyna się za tydzień nowy. No właśnie, ani przez chwilę nie wahałem się, kogo jako trzeciego zaprezentujemy, opowiemy historię utworu. Będzie to oczywiście jedyna niepowtarzalna Suzy Siuk ze zespołem Suzy and the Banshees. Już się nie mogę doczekać. Ja również nie mogę się doczekać. Na pierwszą, drugą, trzecią i kolejne odsłony. Obaj z Rafałem Suzy bardzo lubimy. Lubimy. A co będzie jako czwarte, to by jeszcze na razie tajemnica, albo nawet niewiadoma. Może, i teraz tak. Będzie inna dama. Piękna trochę dziewczyna. Trochę zdumiony Piękna był. A ja dziewczyna. Cały czas uważam, że pierwsze płyty Kim Wilde to był naprawdę bardzo dobry poziom. Niektórzy mówili, plakaty, że... Plakaty z popcornu. Miałeś? Mhm. No bardzo dobrze. Ale nie wieszane, tylko po prostu miałem popcorny. Tak. Ja chcę powiedzieć, że bywało, że porównywano ją troszeczkę z Blondie. Mhm. W taki sposób właśnie, jeżeli chodzi o jej taki sceniczny image. Była Blondie. I była taka, no, że taka bardziej popowa wersja Blondie. Mhm. Może coś w tym było, chociaż potem zgrabna wydaje mi się, była, że... Przepraszam, że tak seksistowsko pojechałem. Bardzo, bardzo, myślę, zdolna dziewczyna i te pierwsze utwory i pierwsze płyty o tym przekonują. Zresztą do 1988 roku mniej więcej, do płyty Close. Wydaje mi się, że to był repertuar bardzo dobry, też komercyjnie silny. No, w takim razie chyba drugi raz w naszej historii Kim Wilde pojawi się Kambodża. Anneli Drecker, bajkowy wokal duetu Bel Canto. Duetu właśnie, dlatego że ta płyta Shimmering Warm and Bright, z którego ten utwór, ten album, z którego ten utwór pochodzi, powstał już po odejściu z zespołu Geira Jensena, który później, no, wielka kariera muzyka ambientowego, właściwie klasyka tego gatunku. Utwór Summer, ja tak pomyślałem, że jeszcze jesteśmy w kwiecie lata, jeszcze cały czas to lato. Jeszcze nad morze jadę. Nas ociepla, ale nie mieliśmy żadnego utworu, który wprost tytułem nawiązywałby do lata, a teraz mamy Bel Canto, Summer. Piękny utwór, piękna płyta, rok 1992. A wokal cały czas mogą złożyć, że nie będziemy mieli już chyba, zdaje się, żadnych nowych nagrań od Bel Canto. Mhm. No też żałuję, ale powiem ci, że brzmiało naprawdę trochę Cocteau Twinsem, trochę Kate Bushem, trochę naprawdę pięknie. Bardzo dużo inspiracji, ale jednak bardzo też autorski materiał i dowiedli tego właśnie całą swoją dyskografią, że myślą po swojemu, a wpływy, inspiracje, owszem, smakowite. A teraz będzie nasza polska rodzima arystokracja Herbu Pomian, czyli Mariusz Lubomski. Zaczynał od imprezy w klubie Harcerza, później wiele razy zresztą słuchany w programie trzecim Polskiego Radia, zresztą tu też powstała jego koncertowa płyta. Dwie właściwie. Tak, dwie. Dwie. Tak, tak. To prawda, dwie. No ale teraz będzie jedna z piosenek, nie wszystkie naraz, Jednakowi. Wszyscy jesteśmy tacy sami, każdy jest inny w ten sam sposób. Wiecznie żyjemy marzeniami, czerpiemy je z jednego stosu. chcemy podążać swoją drogą, oryginalną mniej lub więcej. Każdy ma własny cel przed sobą, a docieramy w jedno miejsce. Jednakowe krople w morzu łez, jednakowe liście bujnych drzew, jednakowe smugi pośród chmur, jednakowe ziarna piasku pól. Wszyscy zmieniamy się podobnie w myśl niepodobnych oczekiwań. Inna sukienka, inne spodnie, brak odmienności mają skrywać. Ciągle szukamy strojów nowych, żeby ozdobić wnętrze próżnie. Wszyscy jesteśmy jednakowi i tylko owinięci różnie. Jednakowe krople w morzu łez, jednakowe liście bujnych drzew, jednakowe smugi pośród chmur, jednakowe ziarna piasku. Wszyscy jesteśmy identyczni, łączą nas gesty, miny, słowa, te same utajnione myśli kołaczą się po wielu głowach. Dumni jakbyśmy z przodu biegli, choć w środku tłumu żyć wypadło. Wszyscy jesteśmy równolegli, skazani na swą prostą padłość. Jednakowe krople w morzu łez, jednakowe liście bujnych drzew, jednakowe smugi pośród chmur, jednakowe ziarna. Mam nadzieję, że ta płyta z zeszłego roku jest jeszcze do kupienia i że Państwo właśnie teraz zapragnęli ją bardzo mieć, słuchać, bo z takim smakiem, lekkością, dobrem w głosie to mało kto podaje. Też tak. Słyszą Państwo te Police Oppression? Police Oppression, a może właśnie dla Lubomskiego, to tak... Albo taki kawałek Police Oppression, musimy kiedyś to zagrać. Ale nawet czy nie graliśmy. A może. No ale teraz troszkę trzeba poparsztatować. Będzie pięknie. Warsztat Przeróbek. Bo wracamy do utworu wszechczasu w pewnym sensie. Ten utwór, ktoś liczył, doczekał się ponad setki interpretacji. To będzie jedna z nich. Cover utworu, który graliśmy zresztą kilkukrotnie, między innymi w wersji, wspaniałej wersji Pet Shop Boys. Oryginalnie nagrane w 1971 roku przez BJ Thomasa, a spopularyzowany rok później przez Króla, ale nie Króla naszego tutaj, ale Króla Elvisa. Tak właśnie. Always on my mind, Willie Nelson. Maybe I didn't love you. as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. And maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. Muszę ci, Marku, podziękować. Naprawdę piękne znalezisko do warsztatu Przeróbek, a ja chcę jeszcze raz wyrazić głęboki żal i ubolewanie. Bo to, że nie byłem na depeszach, to jakoś wypłaczę, ale to, że 1 sierpnia nie znalazłem się w moim kochanym, ojczystym miejscu urodzenia, czyli w Warszawie, to jest sprawa niewybaczalna i tłumaczy mnie tylko to, że byłem na Światowych Dniach Młodzieży, gdzie usłyszałem, i to muszę Państwu powiedzieć o nim, Tony Melendeza. To jest człowiek, który mimo, że nie ma rąk, jest doskonałym gitarzystą, a oprócz tego ma świetny głos i świetnym wokalistą i grał tak pięknie i mądrze, że hej. Ale wspomniałem o 1 sierpnia, dlatego że teraz prezent na zakończenie. Bardzo taki. No, warszawiacy nie mogą tego nie zrobić po prostu. Żegnamy się z Państwem utworem Stare Miasto zespołu Laocze i dozgonna wdzięczność Laocze za tę płytę od nas, warszawiaków. A żegnają Krzysztof Sagan, Marek Pawlukiewicz, Marek Chorodniczy i ja, Dobranoc. Brzeziński, papa. Stare Miasto. Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie. Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie. Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie. Polacy. Polacy. Polacy. Stare miasto, wiernie ciebie będziemy strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać albo w gruzach twoich lec. Witamy w krainie, w której fryco ginie. Stare miasto, wiernie ciebie będziemy strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać albo w gruzach twoich lec. Halinka, sanitariuszka, o, jaka gitara dziewuszka.